Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza, 90.5. Fala Melide, a radio do Dios de Melide presenta Os Trenchas. Os Trenchas, o programa de FP básica. Os Trenchas, un espazo para practicar as linguas e tamén para dar a conhecer o maravilloso mundo da Madeira. Os Trenchas, un programa escrito e realizado polo alumnado de FP básica do IES Melide. Por Iván Abeledo, Tori Blanco, Santi Cabo, Álex Casal, Martín García, Daniel Mato, Ángel Montoya, Adrián Pérez, Lucas Rodríguez, Fernando Rodríguez, Damián Varela, Mateo Varela e Diego Vázquez. Os Trenchas, a radio feita con cariño, para ti. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? Hola amigos e amigas, un saúdo cordial do ciclo de FP básica do primeiro ano. Isto é Os Trenchas. Os Trenchas non é ni máis ni menos que o programa que periódicamente durante este curso poñen en antena os alumnos e alumnas do primeiro de FP básica. Este xa noso segundo programa. No primeiro, dicíamos vos que se nos deu por trabucar contos. E daquela presentamos unha versión un pouco atolada da Capuchiña Vermella, que esa nena aquí a ver a súa boiña. O caso é que realmente non sabemos que se ia facer exactamente con iso, pero bueno, ahora presentamos a historia de Fortunato, un pobre porteiro de fútbol que non facía máis que tragar goles. A historia original de Fortunato foi escrita por Daría Xoán Cabana nunha novela que se titula xustamente Fortunato de Trasmundi. Sí, e será mellor que antes que nada escoitemos a versión original. Pois veña, escoitémolo na voz de Santi, Martín, Adrián e eu, Fernando. Adiante, compañeiros. Yeah. Reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. I notice you think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who does it. They can't see the video. Fortunato saltou. Pareceu que quedaba un interparado no aire. Xa casi se via entrar a bola. Xa se articulaba o G de gol, Emir Gorxas. Mas o capitán porteiro caeu a tempo e agarrou-na entre os brazos, arrincando un aplauso do público. Levantouse coa pelota na man, achegouse á beira da área e quedouse mirando. Pásame dunha vez, papa en linxón, dixo Malaquías, que lles temos comida moral. Que che vou pasar a ti? Chaiñas, que tes as pernas de chumbo. Pasa, Fortuña Tiño, que vai acabar o tempo, pasa, oh, que o árbitro xa está cabrando. A girly I can get cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Wait, that means forever. Fortunato duvidou, pousou a pelota no chan, aceou atrás como collendo carreira, parou duvidando outra vez, tocou o balón co pé e seguiu tras del correndo como un lostro. Posted. I'm in my happy place posted. I ain't frowned since 06. I ain't cried since 01. My bad, like six flags in your house is no fun. You can come back to mind. Avanza Fortunato polo meio do campo. Acomete-lle Gormenzinho. Fortunato segue controlando o balón. Segue correndo. Xa chega ao meio do campo. Sortea a Rudensinho. Avanza máis ainda. Acércase peligrosamente á área inimiga. Ermelinda entrega-lle de inxerno. Fortunato segue correndo cego de entusiasmo, vai tirar a porta. Dáse conta de que non leva o balón. Dá volta e ve pola banda do leste a Ermelinda, que corre con el entre as pernas, que esquiva a cantos se poñen por diante, e que desde o centro do campo tira contra a porta onde el tiña que estar. E a pelota entra a modiño, polo medio medio e non hai que facerlle. E son 6-2. Justiniano pita o gol e o chifre apenas se sente entre as escandalosas risadas que fan tremer as columnas do ceo. A xente invade o campo outra volta. E o árbitro opta por pitar ao final do primeiro tempo, que total só falta medio minuto. A ver se durante o descanso volve a formalidade. Estamos avisamos de que Fortunato era un porteiro moi manta, pois ben. Este episodio do partido que os homens xogaban contra as mulleres en Transmundi decidimos escribilo ao noso aire. Esta nova versión é a que nos achegan os nosos compañeros a continuación. Brais, ven aquí que che vou contar un conto. Vou agora, avó. Era unha vez un porteiro chamado Miro. Non era Fortunato. Fortunato era o árbitro. Non era o porteiro, avó. Fortunato colleu o balón e tiroullo ao público. Non correu con el. Cando Fortunato chegaba á portería, parou para atar a bola. Non, quitaronlle o balón por correr moito. Despois a moza tirou e fallou. Non marcou. Despois ao árbitro deulle unha volta e acabou o partido. Non, parou porque o público saltou ao campo. E gañou o equipo de Delmiro. Non gañou, e non era Delmiro, era Fortunato. Avó, ti és un pesado. Pues hasta aquí llegamos, amigos y amigas. Esperamos que este programa de hoy vos gustase. Sí, porque fillamos con mayor intención. En breve volveremos con otros contos o con otras historias. Y queremos veros ahí, siempre atentos a Radio Doyes de Melide. Fala Melide, a Radio Natural. Estiveron con nos no programa de hoxe Santi, Martín, Fernando e eu, Adrián. Con Mariscal e Damián nos técnicos do son. Ata o próximo programa, amigos. In a minute it can get nasty, but we keep it calm, you heard? In a minute it can get nasty. Y'all better let us in the industry, God. Let us in, kid. Cuando yo la vi, dije si esa mujer Estamos aquí na emisora de radio do IES de Melide, aquí no 90.5 da FM. Na mellor cadea de todo Melide, na que vamos tratar dos mellores temas. Esperámosvos. Mira como brilla tu piel, tatura. Dímelo, dímelo.